θες να φύγω μες στα μεσάνυχτα, να πάρω πάλι σμάρνα τα ξενυχτά δικά. Αυτά τα ξένα λόγια που κάθεσαι κι ακούς, από ερωτευμένους μας κάνανε γκρούς. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω.